حمد وایا چی الحمدللہ جی دشمن حلاک شو دغا شانی مز دی صورت دیوی تان تپوس کئی خلق عن الساعہ وبارد قیامت کی درشتی تمیت کی نپدی صورت کی رکاغر اندک کا اعتراض ذکر کئی وقال اللذین کفروا در امیت کی لا تأتین الساعہ چنہ برا جنین تھا قیامت ہو گیا اس بات تو قیامت دے یا بل مناسبت دارے مفتی صورت کی ضد و عناد دے یہود و ذکر کو چاہی لگے دلو دے کافر سر امداد کو دا اللہ دا پیغمبر پا مقابلہ کی اور دے دے کہ اللہ دے دغت یہود داغی ذکر کئی چخ پکوئے سر ادا کے خلاف کہو آیت گورش پدم ویر الذین اوت العلم الذی انزل الیک من ربک هو الحق ویهدی الی صراط العزیز حمید من لو دا دمر زد و عناد رستی کہ خب ہوئی گی کہ تم کتاب تالا لے گلے شرے دے مدا حق دے تو طرف اللہ نا او دا اللہ للار سمئی اللہ طرف لانسان للار سمئی او سورت داری داو و نبی دے شفاعت قہریہ نصرن جی کے عجز دو شرفائے اربعو ذکر کئی متغشانی نبی دے شفاعت قہریہ کئی بالوجوہ الاربعہ سلور طریقو سر نبی دے شفاعت قہریہ کئی حال کچور لبیا بایت کیوائی مالکان ملی حصدار ملی معاون ملی او اختیار اجازت ورطن میں ملاؤ نبی دو شفاعت قہریہ کئی پدی سلور طریقو سرا لائق دحمدن دے اللہ غزات چھر پار رضی آغس چھر پاس مانو کے آغس بھی جیبت مگا کے او نبی اللہ حمد دے فی الاخرات پا دنیا و پاخر کے او دا اللہ دے حکمت والا و خبردار فی الاخر پاخرت کے مانا فی الاولا والآخرات فی دنیا والآخرات یعلمو کوئی گلہ اللہ پا غزو اندی چننو کی پا دیرمکہ کی اپا غزو کی چلو دے دیرمکینا اپا غزو اندی چی نوخ کترانی من السماعی دبارانا اپا غزو اندی چی خیدی بیا پا دیرمان کی ادا اللہ دے رحم کون کے اوبخون کے اوائی آل کسان چی پوری کرے انکار دا قیامتنا نبرا جنگتا قیامت ہوایا بلا نظاراں گے ان اللہ تأتینا لا دن الرش منا تاتیکم الساعة راجی وطالتا قیامت وربی او قسم بھی دما بخبر ربانی چکام خواہ راجی وطالتا مطرب اگر دن کی ذات نپا غیب باننی پڑنشی پاتی کے دے دی اللہ نا پکرا بردی او ذر ری باننی سشے پڑنشی پاتی کے دے دی اللہ نا ذرہ مقال ذراتی مگر اللہ قیامت بسد پار راجی دید پارا چی بندور کی اللہ کسانتا چی مائی راولے لے عمل نیکی دی نیک اولائی کتو کسان دپار دردائی مغفرتن بخن بھئی اور رزق بھئی بہتر رزق عزت من رزق بہتر خیستا آو کسان کی دوشی کئی پایا کنو منگا کی معاجی بینا ودا سے حال کی چاجتا کنو کی منگا تا تو کسان بھئی دپار بھئی عذاب لعذاب دردناکنا ویر اللذین او پویجی آو کسان ویر اللذین مانا اویا مانا اتی دسا دیا آسان چورتا علم الذي كتاب جرالي كلاشيطا تترو درستانا دار حق ويهدي أو هداية كي ترو دلارد دور ورستا إليشي واقشاتا ويا كسان جكفر كريدي هل ندلكم اي خودننكم يتاثتا على رجولين بيو سري خبردار ادر كي تاثتا اركلا چه ذری ذری شیطا سو کو پورا ذری ذری کی دوسرا یقنان تاو کے خام خواب پیدائش نہیں کہ بھئی جو رئی پا اللہ اے جو رئی پا اللہ واندی تارو کو ہاں نہیں یا کفت باندی تیرے آندی بلکہ آو کسان چیمان راڑی پا آخرت باندی پازاب کے بھئی پکم راہی لنے کے بھئی دا حقنا مطلب دا قیامت آغا رواندے او دی پیغمبر اللہ درون دی جو کری نذابل الذین لا یؤمنون بالآخرہ اس بات قیامت دے افلام یارو اے پر دین پوری آوستا کی جوان دے دینا آوستا کی جو رسولینا یعنی اسمان و مکہ کسی روح آور مگا انہا نبا سنگا دی پر مگا کی یا روبا برد مگا دی باندی یو توتا دا عذاب دو من السماء دبرانا من لو دا عبرانو بي توتا دا راو برزو دا اسمان او یامانا دا عذاب یقینا بدی بي لآیتا خامخا عبرت دے دلیل دے دبار دا ریو بند مونیب منا بدون کی حق لا ولقد آتینا عجزا بی آلیم السلام او پتا دین سارا ورکڑا مونگا حضرت داود علیہ السلام تمنا دخبل تراؤنا فضلا مہربانی پیغمبر کرمو یا جبال اگرون اوید ماہو راو کر رہی دی داود علیہ السلام سارا امارغانو تمام حکم کرو انرمکرو مونگ پارا دوست بنا ان اعمل صادراتی دا چی دورا وزوری اوان او تنگ والے کوا سے سر بھی پکڑیوں کے او عمل کوئی نیک جو پاہ سے جتا او سامن کوئی نہیں دلتے ماں او سلیمان علیہ السلام لگتا بھی کرو مونگا بعد غدو ہا شہرون چھتا سبا منزل لگی پانداز میاشتے یو میاشتے ہوا ورواہ ہا او در مازیگر مزل لگی شہر پانداز یو میاشتے ہوا وہ اصل نہ اور وانا پھر وہ گنگل پار عین القطر چنا د گڑوا یا چنا تامبی و من الجن اور پریان الانم ول تا دی گڑوا سوک یا ملو بین یہ شکار دے کو قربان دے دے دے رب حکم در افضل سارا آغا سوک چی پوک بشر رئینا ان عمرنا در حکم منگانا نوبا سکو منگانا من عذاب سائیر در عذاب دور سوزون کنا ورگرمنا یعلمون یعملون لہو جورول بی جورول بگئی کی تیریانو یہ سلیمان علیہ السلام لا اگر چی خواب ہو در من محاریبا کلا جانونا و تماسیلا او د کٹونونا یا و تماسیلا او د شکلونونا تماسیل نو تمثال کٹلم وی او یا مانا د شکلونونا و جفانی او د کاسونا کل جوابی پشانتو د خوزو و پردور راسیات او د کٹویو لویو لویونا اے عملو عمل کوئی اے داود والاو شکر دا اللہ او برکم دی بندگانو دمانا شکر گزار فلما قضینا علیہ الموتا پس ارکلا جیوی صلو کرمونگا قدی سلیمان علیہ السلام مائد مرگ خبردار اے ورنکت دیتا پا مرگ دی سلیمان علیہ السلام مائد مگر میں نود مکے کہ خدل امسادر فلما خارا پس ارکلا جبری واتی دو جس میں اطہر تو سلیمان علیہ السلام تبینت الجن معلوم شو پیریان تخبل ذان یا معلوم شو الخلق لپیریان اللہ کانو یعلمون الغیبا تاکہ تیرے کوئی دلے دے پگے گواندی مدران گینے دے تیر کرے في العذاب المهين فعذاب سكتيا او مهين معنى سكتون كتيا دانك عذاب معمولي لي نعذاب سكتون كتيا وَلَقَدْ كَانَ لِسَبَئٍ فَتَعْتِي سَرَدِي لِبَارْدُ سَبَا وَلَوْ فِي مَسْتَنِهِمْ فزائد ویکی آیا ہے عبرت جنتانی وباغنو عن یمین و شمال کی طرف و کس طرف لا ویلنگا کلو خرائی مین در رزق طرف بلنا او شکر خدای دی اللہ تا بلدت طیبت کلیر خر و رب غفور او رب بخون کے او دایت چی بلدت طیبت و رب غفور دکو غلاب دا خانہ کاری وانگی کلے رہے تو آردو پس مخوارو دائی پس راولے کمگا پا دائی واندی راکوشے کمگا پا دائی واندی سیل العارمی بند عارم و بدلناہم او بدل کلمگا دائی لابی جنتیں پا مقابلہ تو دو باغنو دائی کی جنتیں نور دو باغنا گواتے اکلین خمتیں خاندان دا نیوتر خور و اصلین او و اصلین او غض و شیم من صدرین قلیل او سشیخ دا بیرکو جارکو لگنا مطلب دا صحب دا غضش او بیری اغراضر گنشوی او باغونا نور مرا ورکل دا دای بلکی چی خاندان دا ترخونی و ذالک جزیناهم دا سزا ورکو مونگا دایلا پسو دایی چی کفر کرو دایی او بندن ورکو سزا نورکو مونگا الا الکفور مگر ناشکرتا کافرتا وجعلنا بینهم او گردول مونگا پمیند دایی کی او پمیند کل آو کی چدر خیر جول مونگا پائی کی قرآن ظاہرتا کلی اختار اختارا انداز کرمو بلی کی مزل سیرو امگویل زی سیہا بلی کی دشبو و ایامن او درزوانی مینا فامن بیئی تاسو و سوئل لی ایرواز مینگا لگ روال راوالی و میند سبرنو دمینگا جی ازلمو کلی پخبرو دانو آنی پسو گردو مینگا رئی احادیثا تشواقیات و مزقناهم او ذری ذری کلمگا رئی و پورا ذری ذری کولو سرا یقیناً بلی کے خام خاد لئی کہ پار داری اولی صبر ناس پر گزار ولقد صدق علیہم او بتاتی ذرا رشکنی تو بدیوان دی شیطان ہمان اقبل پس روان سی نہیں دی شیطان بسی مگر یا وڈالا مومنانونا وما کان لہو علیہم من سلطان او نو دی شیطان لبدیوان دی سلطور اللہ لینا علماء مگر دیو پار چخکار گونگا من یؤمن بالآخرت سوک ایمان دولی پا آخرت واندی داغا چانا چاگر دین بشد دی او ربطا پاری و شیواندی حفیظ حفاظت کون کے دے او آیا او دولا دینا نبی دو شفاعت قہریا پسلور طریقو سارا اللہ کل پیغمبر تو او آیا آمد دیا و کسان جمان نے پستا اسے وعدہ اللہ نہ لا یملکونا واج اختیار نہ لڑی وہ برابر یہ ادھر رہی باندھی آسمان میں کیوں نہ بزم کر دی چتا سوائے دئی مونگ اخلاص صحیح او دا مونگ شفارت گئی مخلا صحیح مسنگ مخلا صحیح مالکان بھی نہ مالکان ہوئی عیسہ دار بھی عیسہ دار ہونے دی معاون بھی اللہ سر امداد انہوں نے کرے انہوں اختیار والا ملا ہو دے اجازت والا ملا ہو دے اجازت والا انہوں نے دے شوے نبی دے شفاعت قہری ہے کئی پدی سلور طریقے باندھی ما لائم لکونا مثقال ذرتین واقدار نہیں واق اختیار نہیں لری وہ برابر بھی ادھر رہی باندھی پاس مندو جو نے پدم کر دی وما لهم امشتا ليلا فدير مكا اسمان تنوك من شرك سيسا من دولا يسدار مني وما له منهم من ظهير او نشتره دی اللہ لدین من ظاہیر سوک معاوین چکنی اللہ سر امداد کری ولا تنو شفاعت و انده او فائدہ نشور کل شفارس لدی اللہ سر اللہ لمن اذن اللہ مگر آغا چالا چی اجازت دی اللہ غلا اجازت کم اللہ نوے کڑے اجازت بکی فرق دا قیامت نو بالکل جڑ دے شرک آگے مسکو جتا من شفارسیان دی مسنگا مالکان دی نروی مالکان ملی واقدار اختیار من ملی نو دویم عیسیٰ دار من دی یو پشینا یو سڑے وگی ماتی بل ولا وی جا سکے اس پل پٹے میرے یا دے وی دا دی کی زما پر خدا او یا وی ما دا دی کی ما ور سرا انداز کڑے وی انداز نو سر دی کی کڑے وی او یا دا چمالے وی ور شمات کا نوی جازت را لرا کڑے اللہ وی یو دی سرور خبر مشتا وی نو سرنگ دی وی دا دنگا خلاسا ہونے کی دی حتیٰ تردی پوری ہر کلچی بھوت لے شیران کلو بہن دلن رینا قالو وائی بدئی مازا قال ربکم سوال ربستاسو فرشتی بیو بلوائی کلچی دلن یر بھوت لے شی نوک وائی با مازا قال ربکم سوال ربستاسو وائی بنوری ورشتی الحق اجازت شفاعت اللہ اجازت کو شفاعت او دا اللہ دے لوی پہتی بار دزاد سرا لوی پہتی بار دزاد سرا او آیا من یردو قلقون سوک رزق در کلتا ستا دا اسمان نو در مکینا مدائی بگری شیطو آیا چی اللہ و انا امگا چیو او ایا کم یا تاسو خامخا پہ ہدایت وانیو یا کو گمرائی اخکارت جی دیل وی طریقہ دو بیان دنیلو اول دا اول سر لگی ادویم دا دویم سر لگی و انا لعلا حدن و ایاکم فی ضلال مبین خدا دوارے رائع بیتری دی نو آیا اللہ دے او منگا یا تاسو خامخا پہدایت مانی یا پکمرا اخکار کی ہوا یا لا تسالونا تپوز منشی کی رستا سنا واردہ رسکی اجرمنا چس جرم کرے منگا او تپوز منشی کی رست منگا نا آما تعملون داغس جتاو سامل کوئی ہوا یا یا جمعو بیننا ربنا جموال برا ولی پمیان نمگا کی رب نمگا بیا بی سلمو کی پمیان نمگا کی دل حق پہ حق سرا او دا اللہ دے دیر خبی سلکون کے اپوا او آیا ارونی اللذین اخیماتا کسان چی او دے کیتا سردی اللہ سرا شرکا آئی سداران کلا نددارن جی دا اللہ سرسو کی سدار مشتہ دے بلکہ دا اللہ دے زور اور حکمت والا بیا اس بات در رسالت وما ارسلنا کا انی لے گلے منگت مگر پورا لینا سے دپار دخل کو کافت لینا سے مگر پورا دپار دولو خلق پیغمبر دیر ور کو ان کے ویر ور کو ان کے لیکن دیر بیا دخل کو نلا یعلمون نپوئی کی اوائی دی کلب ایدا وادا کہ چری ایتا زنشتی نہیں ہوا یا لکم تاسو پارا وقت مقرر دور دی دے چنب شیر سلک دے دیتا سو دین او ساتونو محبت دے شی او آیا کسان چی کبری کرے رے پھر کی ایمان رو رمونگا فتی قرآن کریم ماندے انپا جتا پاندے کی دروان دے دینا او بجرونی تو ہم وقت کے ظالمان ادرون شیوئی رفت رب سارا واپس کئی عبادے دے عبادے تا جواب وائی باغ کسان چکم دوری کلیشی آل کسان کا جزان لوی گن لو لولا انتم کچرنے ویتاسو مخام خالے پمونگا ایمان دولون کی وہ یا کسان چزان لوی گن لو پیران بہ ہوئی او مشران پر سر اقتدار بہ ہوئی للذین کسانو تا چکم گوری کریشو انہم صددنا کم اے مونگا پنکلی ہوئی تاسو آنی لہدا دے ہدایتنا پر داغنا چرار تاو تدا ہدایت دادا اللہ کتاب بلکہ ہوئی تاسو مجرمان او بویا کسان چکم گوری کریشو للذین کسانو تا چکم گوری کریشو بل مکر لیل و النہار بلکہ تدبیر دشپی او دورا دیا یا کو مطلب دا دے مطلب بلکہ تدبیر دشپیو دور دے چشپا اور بتاسو خلاف دہ آرم وئی تمنا کم وا کے حکم کو تا سمجھ لیتا تاکہ گور کی منگ مل اللہ اوگر بھوجی اللہ لڑائی سداران اثر ندامتا او پٹ بھگی مانتیا ہر کلے کی منیا صاحب او بکر منگا تو کنا بس کم دا کسان کی جتور چڑے دے خالی جزاؤنا سزا نشی ورکو لے دیتا مگر آغا سو چیدی عملون چیدی سامل کئی وما ارسلنا بی قریتین او ندے دے گلے مونگا پیسے اکلی دیو پیغمبر اللہ قال مطربوها مگر ویلی مادارو لیکلی مونگا پا آغا سواندی چیدی گریشی ویتا سپاگی واندی کازیون کفر کو ان کی نیمنوا وقالوا اول دیا چا یہ مترسین ہوئے لیکن دنیا کی ورلا لذت و فن مال و دولت پر کرشو نحن اکثر اموال و اولادا منگا دیر مستازنا تو مال و اولاد کی امیر منگا عذاب را کریشی ہوا یا یقین اندر رما فراخی لگم چالے کی فغشی او تنگی لگم نفراخی او تنگی دو لگم دا دلیل دا رضا دا اللہ دا ناراض گئی دا اللہ ندے چیزنی مال اولاد مریر دے مصدا و مندر کئی لیکن دیر دیا کفر کو انہیں پوئی گی انہیں مال نستا سونا اللہ ستا سفاق طریقہ واندی چیز دی کتاب سنسر پا مرتبہ کی اللہ من مگا آغا سوک چیمائی روڑے دے عمل کرے دے نیک ناغمو جدی دیشی دی دی وَأُولَئِكَ کا بدل کسان دپارا رہی بدل جزا سے بدل چند گئی ملودا چند بدل گئی جزا سے بدا بدا کی دیوی بدل چند گئی ریما پسرا دئی سامل کرے اور دئی بھائی گوپالا خان کے آمی روپا منوان دے آل کسان کی کوشش کئی پایا تنگا کی معاجدینا بدا سے آل کی چاجدہ کروں کی انگلا کوشش کئی پیبتال دایا تنگا کیا بدا سے حال کی چاجدہ کروں کی انگلا تا اولائکا دا کسان پازاک کے محضورون حاضر کریشی بھئیا ہوا آیا ہے اتنی اندر دما فراخیر چالے کی خوشی بندگان اقبلونا وَيَقْدِرُ لَهُ أَوْ تَنْزَلُ بِالْكَالِجِ فَخَشِي وَمَا نَفَقْتُمْ عَاجِ لَكَ وَيْتَاسُ مِنْ شَيْءٍ دُسْمَالْنَا وَسْدَى اللَّهِ يُخْلِفُ دَرْبَكِ عَجَرْ دَدِيَا أَوْ يَا يُخْلِفُ مَدْلَوْا لَا جِي فَسِبَ نُور دَرْكِيَا نُور بَدَرْكِي دَدِيَ عِوَدْ بَدَرْكِي نُور فَسْدَى اللَّهِ يُخْلِفُ عِوَدْ نور مال مطلب عوض بے درکی تفسیر بیزائی مانا چاہیے عوضاً اما عاجلاً او عاجلاً یا بسندستی درکی او یا بے پکلار درکی بدل بدر کی دردی او دا اللہ خیر رازقین بہتر ورک ان کو دے وَيَوْمَ أَوْفَكُمُ رَضْوَانِ كِرَاجَوْمَ بَجِيَ اللَّهَ دَيْتُولَ بیا کوئی اللہ کو رشتو تا اہا اولائی ایدا کسان یا کن تاسو تا کانو دے یا کن چے بارت کو دے مطلب دا تاسو علاوے لی دی قالو وائی بدا برشتی پاکیتا تا یا اللہ اے اللہ پاکیتا تو دیشہ دارنا سمین داجت کنگا ہندو دین سوال رہینا بلکن دے چے بارت کو دے پیرے آنو آسر پدائی بانیو مؤمنین ایمان دوڑوں کیا فلی یوما پس نمدردی واک اختیار پن لڑی بازستا سوک فارد بازی نفعن دو فائدی ولا ضرر او ندو ضرر نفعن ولا ضرر ندو فائدی او ندو ضرر او بوائی منگا آلکسان دا چی شرک کرو قسک عذاب دور آگا چی وی تاسو پا دیوان دی چی نسبت دا روبا مکو آر کلا چی نسی جی پا دیوان دی یا تو ندو منگا واضح واضح وائی گئی ما حاضا نجرا اللہ افکم محتر اللہ افکون مگر ضروری محتر زبان نجو کی شویہ وائی آر کسان چی کفر کرے وے ویزات اطلاع علیہم آر کلا چلو سیشی بدائی واندے آیا سنا دنگا واضح واضح قالون وائی رئی ما حاضا ندرا اللہ رجلون مگر یو سڑے دے ارادہ لری داچی بن کی تاسو اما دار سنا کانچو یعبد آباؤکم شے عبادت دے کو مشران استاسو مطلب دا دے تاسو سرد مشران تجدین منی کول کئی آل طریقہ باندی عبادت نہ منی کول گئی وقالو اوائی لئی ما حاضا نیدہ اللہ افکون مگر ضرور دی محتر تو ذان نجو کری شویلیہ اوائی آل کسان جکو گوری کرے دے حق لا ہر کل شرار دا حق دیتا ندیدہ مگر جازو دے اختارا حق نجازو ویا وما آتیناہم من کتبین او نجی ور کرنگا دیتا من کتبین سے کتابونا چلوالی گئی آگا وما ارسلنا الیہم اندلے گلے منگا دیتا واندستانا سو گیر ور کونکے انسبت درو کڑوا دسانو چلواندے دینا او نجی رسیدی لی دی دا موجود خلق لسنی سے داغلا چور کرنگا دیتا منگا دیتا فَكَذَّبُوا رُسُلِي وَنِسْبَتَ دَرُوكُ دَيْ أَنْبِيَاءُ دَمَاتَ وَسَرَنْجُو إِنْكَارُ كُلِّ دَمَا پَدَيْ وَانْدِي چِمَخِي اللَّه سَزَا ذِكْر كَرَا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْنِ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَعَدْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ وَاللَّهُ وَكَيْفَ كَانَ النَّكِيرُ وَسَرَنْجُو إِنْكَارُ دَمَا پَدَيْ وَانْدِي يَا عَذَابُ دَمَا وایا انما اعظكم بواحده يفنن في يدكم تاسولا فيو خبر واندي دا يو خبر ومني ان تقوموا لا تشوري تاسو لله الله دوارا مسنا دو دو وفرادا او غان لغان لا يوازي يوازي يا سوچكاي مشتري بمرجري تاسو باندې سپيريان مولا دا دي دی بارکی سوچو کئی چستازو بڑی مرگری واندی کنی پیریان دی دی پیغمبر واندی نا ما بصاحب رکم من جنن مشترے کو مرگری ستازو باندی سا پیریان ان ہوا ندرے مگر زیر درکون تیار درکون کے تاسولا روان دید آزاد ساخنا مختی سوا سخ آزاد آروان دی لارین دلی یار درکون کے دی وایا ما سالتکم من اجرین آگا چی دختی ما ساسونا من اجرین یعنی سا عوض فہو لکم بس غستاسو سوا ندی اجر عوض ما مگر پا اللہ واندی او دا اللہ پاری وشیواندی گوادے وایا یقین اندر زما یقنیو پی لحق مشکل کئی پا حق سرا یعنی اللہ حق را لیگیا علام الغیوب ارخ پویدن کے دے پا پتو خبر واندے وایا جا الحق را دے حق وما یبدیو الباطلو انیش پیدا کول باطل سشے وما یوید او نسشے واپس کولے شیعہ باطل نسشے پیدا کولشی وما یرید ان واپس کولشی سشے وایا اے اللہ پیغمبر ان ولدو کی تیری گمراہ مغ پس یقیناً اغل اعلیٰ نے اسی بول گمراہی با پنزما بانی وین احتا دے تو او کی تیری پہدایت مغ نو فبما وستا پس راوی چو وحی کری دا ماتا ربی رب زما یقیناً دا اللہ دے او نگم کے او نگے دے ولو تارا او کی تیری ہوئی تو اب فضی ہو کم وقت کی پیارشی نہیں پلا سوتا بس میں بھائی زائد تصدیق ہوا یا مانا کئی بس میں بھائی سنا جات اوشی نہیں من مکان قریب دینا درشنی ہو مانا کئی پلا سوتا بس میں بھائی سائد تصدیق او نبیس خلاسی دل ولا مل جا او نبیس غیر پنائی و اخذو او بنی ولی شیلی من مکان قریب دزائن دینا مطلب دا تمثیل دے لیکن سرنگی چی بالکل سوکنی دینی نو جلاد دولوا چاو نو دینیو مدک شانی بدائی بنی ولی شی من مکان قریب دینا مطلب دا اڑوف بکن لگیا وقالو اوائی بدائی آمنا دے ایمان روڑے مگا بدائی واندی وانا لہم التناوشو او کم دے بی دیلا اغسل دی ایمان من مکان بعید دزائل رینا مطلب دا دا ایمان روزائے آخو لارو ختم شکنے آخو دنیا و مسرنگی چھلی اولدی زین اوشے اگست نشی را رکھتی دے درشانی دائی با ایمان سرنگی قبل کریشی ویتا دنیا کو دیر لڑی لارا دنیا بلکہ ختم کریشوا مکم رہ بھائی یہ بارا اگست اللہ ایمان من مکان بعید دزائی لرنا وقد کفرو پتا دی سر کفر کرو دائی بھی بدی ایمان ماننے من قبل مخیرینا ویقذفون بالغیب او یا مانا کفر کرو دائی بدی اللہ باندے من قبل مخیرینا ویقذفون بالغیب او اشکل کئی پاٹ کلواندے من مکان بعید دزائی لرنا مطلب دا دائی سر قیامت نمان لوا نو ویشتل کئی پگے باندھی پاٹ کل باندھی مکان بھائی لرینا ملوڑا اسی انکار کر قیامت وحیل بہنا ہوں او حائل بکریشی پردورا وسی ریشی پمیند رہی کی او پمیند آغاز کی چپو خیئے رہی چیاغا قبلی دل دی ایمان دیا او یا در وقت کی قبلی دل سنی کمل دی یا واپس کی دل دی دنیا تا چیر اب سورنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون دغشانی غلبت علینا شفتنا وکنا قوما ظالین ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون او دغشانی دزی مطالبہ و یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا مدغدری و آیاتنا جدی مانا تائید دیا وحیل بینهم او پر دبرا وستی ریشی ومیند رہی کے اپمیند آغاز کے چفہ خیئے دیئر چوا پستی جلدی دنیا تایا قبلی جلدی ایمان دیا لیکن سرن جو چکار کرے شیو بیا شاہے ہیں دو امثال دزائی سارا یعنی دزائی ہم دی خلق سارا من قبل مخترین یقینن دی خامخا بشکی قریب چکلک شکی رے دا شکی لالا سیوا کی دنکے رے دو سورہ احضاب داری امتیازات اغوارا سورہ احضاب سور احزاب اغا ممتاز دے دنور سورتوننا پا مقام دے انسان باندے چلاویلی پاخر سورت کیا انہو کانا ظلوما جہولا دوشانی سورت ممتاز دے پا حکم کول دے اللہ سر مومنان ہوتا ان یقولو قولا سدیدا درہم سورت ممتاز دے پا حکم دے اللہ سر مومنان ہوتا چلاوی مدیدیا کلذین آزو موسیٰ بشانت دعاو کسانو کی تذیر ورکو موسیٰ علیہ السلام تا نپس بریک اللہ موسیٰ علیہ السلام لدعاو سنچے ویلدئی وکان عند اللہ وجیہا او موسیٰ علیہ السلام دا اللہ سر مخوری دا دوشانی سورت ممتاز دے پا حکم کولو دا اللہ خل پیغمبر تا المؤمنين امتیاز بیان پدی سورت کی بیان دا ملعونیت دا کسانو دے یؤذون اللہ و رسولہ تکلیف ور گئی اللہ و مومن پیغمبر دا اللہ تا فی دنیا والآخرہ وہ دنیا آخرت کی لعنتیان بھیا دشانی سورت ممتاز دے وہ رالی گلو در احمد اپویر درود باندے او پا حکم کول مومنان تا درود جن اللہ و ملائکتہو یسولون علی النبی یا ایوہ الذین آمنو صلوا علیہ وسلموا تسلیما دشانی سورت ممتاز دے حرام والد نکاح کولو دو زنانو دو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سرا او دا دا اللہ دو پیغمبر خصوصیتو درشانی سورت ممتاز دے سورہ احزاب پا نکاح کولو دا اللہ دو پیغمبر خزید متبنا خل سرا دہر زینب رضی اللہ عنہ سرا درشانی سورت ممتاز دے پا بیان دو خاتم النبیین سرا کہ اللہ پیغمبر خاتم النبیین دے دن ارسو بل پیغمبر نراجی دا جانی سورت ممتاز دے چلا ویا وما کان لمؤمن ولا مؤمنتین اذا قضى اللہ ورسوله امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم مؤمن سڑے و مؤمن خضا دے اختیار نشترے کہ اللہ دی سلکڑی اویاد اندئی لسے اختیاری دشانی سورہ سبا داغ امتیازات مرگی سورہ سبا جی تیر شوا آخر جی وحیل بینہم وبین ما یشتہونا کما فعل بأشیائہم د خلق و او د دی کمشے چی غواری چی واپس کی دل دی دنیا سیا قبلی دل دی ایمان دیا د دی ترمیان رو پر درا وستی ریشی مانا دی نبا ایمان قبول نکلیشی بولی د دی نبا ایمان قبول نکلیشی او نبا دنیا لواپس کریشی دویم مناسب دویم وجد امتیاز اغدارا یو دی صورت کی اللہ وی قل انما اعظکم بواحدا ان تقوموا للہ مثنا و فرادا ثم تتذکروا ما بصاحبکم من جنہ دلشانی دویم وجد امتیاز دی صورت کی اللہ وی وما بلو معشار ما آتیناہم دا موجودہ خلق لسمی سے دا مال دولت او دا خوشالی تنگی رسی دلی آچ انگا مخکنولا ورکڑی ہوا دا شانی پدی صورت کے جواب دا جواب دا مشرکان والے انفی بشبات قہری اگا بالوجوہ الاربع فسلور طریقو سارا نفی دا مالکیت دا نفی دا شرکت دا نفی دا معاونت دا نفی دا اجازت دا دا شانی سورت ممتاز دے فبوتلو دا یاری سارا دزرون دا فرشتونا حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق دا شانی سورت ممتاز دے سورت ممتاز دے فوینا کافر باندے چلن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ دا شانی سورت ممتاز دے فراخشی کولو سیل العارم سبا والا باندے چی اللہ پیغفند عارم اگے پیراوش لو آغم ملک ارے والا بالکل بدل کو وبدلناهم بجنتين جنتين غوات وكلن خمت واخر وشيء من سدر قليل درشان کی صورت ممتاز دے ومن آد اللہ واندی سبا والا اتا چکلو من رزق ربكم واشکرو له بلدت طیبت ورب غفور درشان کی صورت ممتاز دے فعلم دا اللہ سرا ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها دا لس طريق سرا امتياز دا سورة سبا من سورة الناس